a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Jeśli liczba zakażeń zwiększy się, obecne restrykcje mogą być niewystarczające, ostrzega mazowiecka konsultantka w dziedzinie chorób zakaźnych. Z powodu koronawirusa z amerykańskich więzień wychodzą ci, na których ciążą lżejsze zarzuty, i osoby starsze. Pół godziny temu zaczęła się narada przedstawicieli rządu i służb. Posiedzenie sztabu kryzysowego trwa w kancelarii premiera. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy powinniśmy się spodziewać nowych restrykcji? Rządzący i służby rozważają różne warianty, w tym możliwość wprowadzenia ewentualnie kolejnych ograniczeń, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. Tak mówił na naszej antenie rzecznik rządu Piotr Miller. Dodał, że Polacy w większości są zdyscyplinowani i stosują się do zaleceń, ale są też przypadki łamania rekomendacji. Nie wykluczamy żadnego z wariantów w tej chwili. Zobaczmy, co się stało w Niemczech. Niemcy bardzo późno zareagowali w ogóle pod kątem różnego rodzaju ograniczeń i przez to musieli też bardzo mocno od razu na samym początku zareagować. Na początku każdego takiego posiedzenia sztabu kryzysowego minister zdrowia i główny inspektor sanitarny przedstawiają dane dotyczące nowych zakażeń. Następnie omawiane są najnowsze działania podejmowane ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa. To m.in. akcja powrotu Polaków, koordynowana przez MSZ i realizowana przez LOT. Dziś w ramach akcji LOT do domu zaplanowanych jest 18 rejsów, m.in. z Genewy, Nicei, Sztokholmu i Budapesztu. Zespół dyskutuje też o sytuacji na granicach. Posiedzenie sztabu kryzysowego odbywa się w formie wideokonferencji. Na czym mówiła Agnieszka Jasik. Specjalistka ostrzega, musimy być przygotowani na nowe środki ostrożności. Mazowiecka konsultantka w dziedzinie chorób zakaźnych, dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, że jeżeli liczba zakażeń radykalnie się zwiększy, dotychczasowe restrykcje mogą okazać się niewystarczające. System medyczny, on w Polsce działa i on jest i jest realizowany. Nie wiadomo tylko, co się wydarzy, jeśli rzeczywiście zaleje nas fala nowych zakażeń, a może się tak stać. My znamy takie tak zwane epidemie z odbicia, że po krótkim czasie zacisza, epidemia wybucha na nowo ze zdwojoną siłą. Jeśli się tak stanie, no to trzeba będzie wprowadzić zupełnie inne ograniczenia i inne decyzje, które graniczą ze stanem nadzwyczajnym. Zgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny wprowadza prezydent na wniosek rządu. Oznaczałoby to najprawdopodobniej przełożenie wyborów prezydenckich. Przedstawiciele rządu zapewniają, że nie ma takich planów. Sejm zbierze się tak, żeby nie złamać zakazu zgromadzeń większych niż 50 osób. Marszałek Sejmu przedstawiła klubom parlamentarnym kilka propozycji. Takie informacje przekazał Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Jutro kluby mają przekazać, jakie rozwiązanie najbardziej im odpowiada. Radosław Fogiel podkreślił, że jeżeli poseł jest objęty kwarantanną i będzie nią objęty w dniu posiedzenia Sejmu, wówczas nie będzie mógł wziąć w nim udziału. Zakażenie koronawirusem wykryto u posła Edwarda Siarki z Solidarnej Polski. W piątek posłowie mają się zająć rządowym projektem pakietu antykryzysowego. 60-latka z Krakowa została przyłapana na złamaniu kwarantanny. Kobieta chciała pojechać do Niemiec mimo bezwzględnego zakazu opuszczania mieszkania. Policjanci zatrzymali ją na dworcu autobusowym w Krakowie, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Wróciła do domu, do miejsca zakwaterowania, tam gdzie mieszka, i dzisiaj ją sprawdzimy ponownie. Mamy nadzieję, że tym razem będzie przestrzegać tego zakazu wychodzenia z domu, a tak czy inaczej zostanie również wobec niej skierowany wniosek o ukaranie do sądu i sąd zastosuje grzywnę. Mamy nadzieję, że w odpowiedniej wysokości. W piątek w Polsce został wprowadzony stan epidemii. Oznacza to m.in., że grzywna za złamanie kwarantanny wzrosła z 5 tysięcy do nawet 30 tysięcy złotych. Władze Nowego Jorku w związku z pandemią zaczęły wypuszczać więźniów na wolność. Podobne działania podjęto w Kalifornii, Ohio i Teksasie. Zakłady karne opuszczają ci, na których ciążą lżejsze zarzuty, i osoby starsze. W zeszłym tygodniu władze informowały o pierwszym przypadku zakażenia zakratami na Rikers Island. Teraz służba więzienna podaje, że chorych jest kilkunastu strażników i około 30 osadzonych.

myself. Granny Smith, Everybody Home. Granny Smith z Francji, mimo że śpiewają po angielsku. Pani Krystyna z Dąbrowy Górniczej pisze, że miło jej się pracuje podczas słuchania Trójki. A czym się zajmuje w tej chwili? Szyje maseczki ochronne razem z grupą innych ludzi. Razem, więc rozumiem, że razem, ale osobno, to znaczy każdy u siebie w domu. Bardzo pani Krystyno dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy starają się zapewnić nam ten towar deficytowy, który jest tak bardzo potrzebny. Teraz Renata Przemyk i piosenka dnia. Renata Przemek ze wsparciem Wienia. Piosenka dnia w Trójce. Kłamiesz. Zaraz zerkniemy jeszcze raz do świata filmu, ale najpierw jedna z najbardziej znanych piosenek, jeden z najbardziej znanych tematów, jeżeli chodzi o japońskie kreskówki, bo o nich za chwilę między innymi będziemy rozmawiać. I z pewnością jest to jedna z najlepszych piosenek w ogóle w historii japońskich anime. Tutaj w wykonaniu dość nietypowym śpiewa artystka z Brytanii, Cecile Corbel z chórem. Bardzo jest ciekawie posłuchać, jak Bretonka śpiewa po japońsku. Hit z japońskiej kreskówki, z japońskiego filmu animowanego, Cecile Corbel. Śpiewała temat z filmu Tonari no Totoro. Tonari no Totoro, czyli mój sąsiad, mój znajomy Totoro. Film, myślę, doskonale znany Katarzynie Borowieckiej, która teraz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Doskonale znany, nawet sobie wczoraj ten film przypomniałam i muszę powiedzieć, że mimo, że już od dawna nie jestem dzieckiem, to nie mogłam się oderwać, bo to jest po prostu znakomite kino. On jest nawet, ten film, jakiś dziwny sposób wzruszający, ja przynajmniej tak go odbieram, bo to nie jest film tylko i wyłącznie dla dzieci, przede wszystkim dla nich, ale rodzice z pewnością mogą usiąść razem z dziećmi przed ekranem i obejrzeć to dzieło, bo to trzeba tak to nazwać. Tak, pod każdym względem. Ja oczywiście za chwilę jeszcze przejdę do Totoro, ale ponieważ dzisiaj postanowiłam trochę polecić Państwu animacji, to zaczęłabym od polskich, bo na stronie chociażby minateka.pl jest taki dział bajki i tam dla najmłodszych, i tutaj rzeczywiście dla najmłodszych, oprócz przygód Misia Uszatka znajdziemy filmy realizowane przez najwybitniejsze postaci polskiej animacji. Między innymi na przykład filmy Witolda Giersza są tu dostępne. No a potem jeśli rzucimy nawet pobieżnie okiem na ofertę platform streamingowych, to jeśli chodzi o animacje, i tutaj oczywiście zaznaczam, animacje dla młodych widzów, bo też są oczywiście animacje dla nas dorosłych, to bardzo szeroki jest wachlarz propozycji i dla dzieci, i dla takich młodszych nastolatków, od tych najbardziej znanych animacji Disneya, Pixara, czy studia Stevena Spielberga, DreamWorks, po propozycje europejskie. I tutaj chciałabym, żeby Państwo szczególną uwagę zwrócili na wprawdzie świąteczny w temacie film, ale znakomity o każdej porze roku, to jest film hiszpański Klaus, w tym roku nominowany do Oscara. No i jest też oczywiście oferta serialowa bardzo szeroka i być może o tej ofercie jeszcze zdążymy porozmawiać przy następnej okazji. Ona jest wypełniona smokami i magią, a tutaj szczególnie bym poleciła firmowany przez Guillermo del Toro serial Łowcy Troli. No i właśnie teraz wracamy do tych troli, bo to Toro, cały czas mam w głowie tę piosenkę, To jest troll. To jest leśny troll, który potrafi być niewidzialny. Leśny troll stworzony przez Hayao Miyazakiego w studiu Ghibli w Tokio w Japonii. Parę słów o studiu, bo to jest też nazwa, którą warto zapamiętać. Ghibli to znaczy wiatr ze wschodu. No i właśnie niedawno jedna z platform streamingowych ten wiatr do nas przyniosła. W miesięcznych odstępach kolejne porcje filmów animacji animowane w studiu Ghibli się pojawiają. No a Totoro po wielkim sukcesie kinowym tego filmu w Japonii stał się w ogóle symbolem graficznym w studia Ghibli. Na pewno Państwo kojarzą. Wielki, szeroko uśmiechnięty, wygląda jak wielka maskotka. To jest właśnie Totoro. No i jeszcze Hayao Miyazaki, jego twórca, to nazwisko należy zapamiętać, bo to jedno z najważniejszych nazwisk w historii nie tylko japońskiej animacji, ale w studiu Ghibli świetne animacje tworzył także nieżyjący już jego współzałożyciel Isao Takahata. Troll Totoro. To teraz trochę o nim. Jestem na świeżo po obejrzeniu filmu Las wypełniony magią. Leśne trole różnej wielkości, wywiedzione z różnych ludowych opowieści. Trole, które, tak jak już powiedziałam, mogą być niewidzialne. I dwie siostry, przenoszące się z tatą właśnie na wieś, 10-letnia Setsuko i 4-letnia Mei. I dzięki Totoro poznają nie tylko smak magii, ale też piękno, siłę otaczającego je świata. I warto być może rzeczywiście też od tego filmu w ogóle zacząć przygodę ze studiem Ghibli, bo tutaj jak w pigułce jest wszystko, co jest charakterystyczne dla tych filmów, bo to jest historia opowiedziana z perspektywy młodego bohatera, z perspektywy dziecka, najczęściej tutaj z perspektywy 4-letniej Mei. To jest oczywiście uczta wizualna, nieprawdopodobna, wspaniała muzyka, no i humor, ale także wciągająca, wzruszająca historia. Ty powiedziałeś, że w dziwny sposób wzruszająca. Dla mnie po prostu wzruszająca, ogromnie. Zanurzona w kulturze japońskiej oczywiście i dzięki temu być może też może być wstępem do różnych rozmów na ten temat, dlaczego tak jedzą, dlaczego tak ten dom wygląda, dlaczego tak się ludzie wobec siebie zachowują, ale jest to oczywiście też historia bardzo uniwersalna. Można też porozmawiać z dziećmi, dlaczego autobus ma twarz i mówi, jest właściwie trolem, który no właśnie, przewozi ludzi i będąc autobusem, to jest niebywałe. No właśnie zawsze myślałam o geniuszu Hayao Miyazakiego jako scenarzysty, jako opowiadacza historii, kiedy przypominałam sobie też na przykład dziwny autobus z Harry'ego Pottera, bo jednak Miyazaki był pierwszy, prawda? No ale jeszcze oczywiście Totoro to jest początek, Setsuko i Mei to jest początek. Może być później na przykład pierwszy film w ogóle studia Ghibli, czyli Nausicaa z Doliny Wiatru. Pierwszy wielki sukces Miyazakiego. To jest film o księżniczce ze świata przyszłości, która walczy o utrzymanie równowagi między człowiekiem a naturą. Następna księżniczka, też w podobnej walce, księżniczka Mononoke, tym razem to jest historia osadzona w przeszłości. Nagrodzony Oscarem film Spirited Away w Krainie Bogów opowiada o Chihiro, której rodzice, tutaj nie zdradzając szczegółów, przekroczyli pewną granicę i ta dziewczynka musi znaleźć sposób, jak ich uratować. I też wspomniany przez ciebie przed godziną ruchomy zamek Hauru. To jest niesamowita uczta wizualna. Pełna magii opowieść o nastoletniej tutaj bohaterce, Sophie, która zostaje przez wiedźmę zamieniona w staruszkę. No i zatrzymam się tutaj mówiąc, że ta wiedźma to jest oczywiście nie jedyna postać dysponująca magią w tej historii. I jeszcze jeden tytuł, jeśli pozwolisz, z kolei już nie Miyazakiego, tylko wspomnianego też Isao Takahaty, także znakomity twórca, zmarł 2 lata temu. To jest nominowana przed kilkoma laty do Oscara zupełnie inna w stylu, ale też wielkiej urody animacja Księżniczka Kaguya. Absolutnie to są filmy, które trzeba zobaczyć i trzeba je zobaczyć z dziećmi, także rozwijając, wydaje mi się, ich smak, ich poczucie tej filmowej estetyki, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni siłą rzeczy, stąd nie chcąc, do tych 3D animacji amerykańskich. Tutaj mamy zupełnie co innego, coś, co wymaga być może większego skupienia, ale też jeśli już wejdziemy w ten świat, to on nam się zwraca tysiąckrotnie. Filmy studia Ghibli gorąco polecamy. Polecała też Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy. A jeszcze na koniec, jeżeli pozwolisz, zakończę cytatem, bo wspomniałeś wcześniej o Misiu Uszatku. Tam też są piosenki ciekawe. Jedna mi zapadła w pamięć. Nie będę teraz może śpiewał, tylko zacytuję tekst. Na biwaku, śpisz w namiocie, śpisz w hamaku. Ja mam monokini, dziś oto akar. the car, high up a lawatę. Dare to monak, czemu jak Pici do demo, aj, shita hito no koto Kenasu mon janai yo Hito wa mekuru kamo Weteran japońskiej sceny muzycznej Kazuya Yoshi. Japończycy ostrożnie w tej chwili przyglądają się, praktykują hanami, czyli coroczny zwyczaj, tradycja podziwiania, kwitnienia kwiatów wiśni. Jak co roku media japońskie podają, jak fala kwitnienia wiśni od południa kraju, czyli mniej więcej do Okinawy, porusza się bardziej na północ, przez południowe wyspy, potem wyspę centralną, Honshu i na samym końcu dociera do Hokkaido. W tej chwili właśnie, w tej chwili w Tokio zaczynają kwitnąć wiśnie, ale to widowisko może się nieco opóźnić, ponieważ tydzień temu w Tokio spadł śnieg. To jest dla tej części Japonii dosyć nietypowe. Typowe jest dla Hokkaido, dla północnej wyspy, bo tam śniegu czasami jest tyle, że trzeba wykopywać dosłownie tunele w śniegu, żeby samochody mogły przejechać. Natomiast w Tokio nie, śnieg tam jest nietypowy. Tak bardzo nietypowy, że podobne zjawisko śniegu o tej porze roku było w stolicy Japonii 4 lata temu. Tak więc nie ma co się dziwić, że częściowy paraliż miasta rzeczywiście nastąpił. Przy okazji nie ma co ukrywać, że Japończycy nie tylko żyją hanami, ale przede wszystkim sytuacją międzynarodową, która też ich dotyczy, a dotyczy może nawet ich bardziej, ponieważ przecież przygotowują się do letnich igrzysk olimpijskich. 3 dni temu ogień olimpijski z Aten dotarł na japońską ziemię. Ceremonia przekazania ognia odbyła się przy bardzo ograniczonej, a w pewnym momencie zupełnie bez publiczności. Japońskie władze wciąż deklarują, że letnie igrzyska odbędą się zgodnie z planem. Natomiast Komitet Olimpijski wczoraj dał sobie 4 tygodnie na ostateczną decyzję, jak z tymi igrzyskami, letnimi igrzyskami olimpijskimi będzie. Może teraz przypomnimy sobie, jak to było w Calgary w 1988 roku. Igrzyska zimowe olimpijskie, temat napisany przez Roberta Fostera, tym razem w wykonaniu big bandu Chrisa Holdena. Thank you. znakomity, bardzo mocny temat z zimowych igrzysk olimpijskich w Calgary w 1988 roku. 32 minuty po 11. Słuchają Państwo Trójki. Instrukcja obsługi człowieka. A z południa Polski teraz przemówi do Państwa Grażyna Dobroń. Za oknem mam zimowy karkonoski krajobraz. We wsi ludzie siedzą w domach. Zazwyczaj zimową porą siedzą, teraz tym bardziej. W lesie na szczęście dla mnie pusto, ale nie nudzę się. Wewnętrznie zdyscyplinowana, by nie słuchać wiadomości przez cały dzień i tego odmienianego przez przypadki ważnego słowa, szukam dobrych wiadomości, dobrych wrażeń, by to niechciane słowo nie zostało bohaterem kolejnego dnia. Podoba mi się na przykład internetowa akcja, zdjęcie z dzieciństwa. Dużo przy tym śmiechu, zabawy, fajnych komentarzy. Ludzie piszą też wiersze, między innymi pani Dalida. Zatrzymał się świat, bo za szybko biegł. Już nie widział traw, nie szanował drzew. W pośpiechu, bez uczuć, bez gestów i słów. Biegał do wieczora i od rana znów. Bez bajki dla dziecka, bez kwiatka dla mam. Sam. Bez słowa otuchy i ślepy na ból, gdzie pieniądze Bogiem, gdzie mobilny król. I nastała cisza. Ta cisza uświadamia nam, że tak dużo mieliśmy, ale przyszedł czas wyskoczyć z kołowrotka dla chomików i samemu pomyśleć, gdzie jestem, co robię. W ciągu tygodni dobrowolnej, zalecanej czy koniecznej kwarantanny, zamknięci w domu, jesteśmy zmuszeni do bycia ze sobą, z dziećmi. Często przechodzimy czyściec rodzinny, ale zawsze mamy szansę na zmianę. Na nowo poznajemy siebie w tych czterech ścianach. Widzimy, jacy jesteśmy teraz, jak jesteśmy ze sobą, czy daleko, a może blisko. Czy brak pracy i siedzenie w domu jest dla nas formą uwięzienia? Czy możemy skupić się na rodzinie? Mam nadzieję też, że w tej sytuacji dzieci z rodzin patchworkowych nie mieszkają trochę tu, trochę tam, bo oczywiście wzrasta ryzyko zakażenia. Kiedy mamy do czynienia z wielką, zagrażającą sytuacją, łatwo popaść w lęk lub złość i powiększyć to pole strachu. Gdy to nas dopadnie, myślimy, a nawet mówimy, a czasem i krzyczymy, że życie jest nic nie warte i że to małżeństwo to też pomyłka. W takich emocjach prawdopodobnie będziemy przyciągać też niewłaściwych ludzi, znajdować się w kolejnych trudnych sytuacjach, a choroby też będą miały bardziej swobodny dostęp do nas. Jeff Foster, autor książki Zakochaj się w tym, co jest, pisze, że to święta kwarantanna, bo nauczymy się stać twarzą w twarz ze sobą. Nie mamy gdzie uciec, nie mamy gdzie się ukryć, nie ma też dokąd pójść. Możemy jedynie zajrzeć do środka, do siebie i nauczymy się stawiać czoła nudzie naszemu niepokojowi. Puśćmy przeszłość i nasze plany. Powróćmy do solidności i ciepła teraźniejszości. Zacznijmy od nowa. Poznajmy nowy styl życia. Dziwny początkowo, ale pełen możliwości. Wolniejszy, życzliwszy, cichszy. Rozmawiajmy ze sobą szczerze o śmierci, o życiu, o nietrwałości, a także o tym, co odczuwamy w związku ze wszystkimi zmianami, które przyszły do nas i naszych bliskich, pisze Foster. Nauczmy się bardziej cenić życie i żyć z naszymi sercami uchylonymi na żywioły. Kryzys oznacza po prostu punkt zwrotny i nikt z nas nie jest odporny na niego, ale rozpadnięcie się starego otwiera drogę do narodzin nowego. Zawsze tak było. Miłość, humor, cierpliwość. Dzięki tym rzeczom przetrwamy, silniejsi niż wcześniej, odnowieni, gotowi. Najgorsze pewnego dnia się skończy. Matka natura daje przykład, oczyszcza się, odradza bez udziału człowieka. Kiedy my siedzimy w domu i mało samochodów mgnie po ulicach, mniej samolotów lata, mniej też produkujemy śmieci, plastiku, bo zakupy ograniczane. Przyroda bierze wdech i ma wakacje od nas i już są tego skutki. Łosie i łanie na Kurpówkach, ryby, łabędzie, delfiny w Wenecji, na Sardynii. A jaka czysta woda, a jakie powietrze. Nie wzbudza to Państwa zachwytu, kiedy oglądacie obrazki czy filmiki z tych miejsc? Tak natura wraca do życia, do zdrowia. Wrócimy i my. Pewnie znają Państwo piękne przesłanie papieża Franciszka, ale przypomnę. Dziś wieczorem przed zaśnięciem zastanów się, kiedy wrócimy na ulicę, kiedy znów się przytulimy, kiedy wszystkie wspólne zakupy wydają się imprezą.

Radio Trójka mówi do Państwa 42 minuty po 11. Pani Dagmara dziękuję za muzykę i pisze, że aż miło robić z dziećmi edukację domową przy takiej muzyce. One się uczą, a ja podryguję i ćwiczę akrobatykę. No tak, to jest taki czas chyba, który wymaga od nas niestandardowych rozwiązań. Pani Ewa z kolei z Nowej Huty pisze, że ma w domu plac zabaw, który przeniesiony został do mieszkania. Proszę pozdrowić użytkowników tego placu zabaw i przypomnieć im, że Polskie Radio dzieciom ma dla nich wiele propozycji. Proszę tam zerknąć, proszę posłuchać. Myślę, że będzie szansa na to, żeby ten plac zabaw na chociaż moment został opuszczony, dzięki czemu rodzice będą mogli być może złapać trochę oddechu. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Krążę tu i tam, różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić, kto wie jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś, lubię nocą włóczyć się. Spacer ma swój styl, płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak, jak ćma padam światła lamp. Już to wiem, barwy lubię głośny śmiech. Chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leża. Świętem radości jest życie, ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leża. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Spacer ma swój styl, śpiewała Fiolka. To ciekawe, jak teksty niektórych piosenek zmieniają konteksty, prawda? A w Trójce tymczasem czas na drugą z prezentowanych przez nas książek w wydaniu dźwiękowym. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Niczego ci nie obiecywałem, powiedział Michał do pleców Zofii. Stała nieporuszona, nawet nie drgnęła. Chmura nasunęła się na słońce i przepołowiła kuchnię na dwie części, jasną i ciemną. Ona była już w cieniu, a on jeszcze w słońcu. W oddali zagrzmiało. Dzień był wcześniej upalny, pod wieczór zebrały się chmury. Zofia obserwowała je uważnie. Jak nabrzmiewają, najpierw powoli, potem szybko. Jak przesuwają się po niebie, tworząc coraz to nowe wzory. Jak ciemnieją, jak między bałwanami ukazują się czasem skrawki błękitu. Pójdę już, powiedział. Fragment szósty. Tamtej ostatniej wiosny przed wojną, kiedy Zofia była już w ciąży, a mimo to zdarzało im się czuwać aż do świtu, do nastania pomarańczowego światła zapowiedzianego koncertem ptaków, rozmawiali o przyszłości, o domu, który wybudują, o dzieciach, które im się urodzą, o czasie, jaki razem przeżyją i o starości, której doczekają. Mówił, zawsze będziesz piękna. Zofia wtulała się w niego spokojna, bezpieczna i ociężała. Położyła dłoń na brzuchu i pomyślała o malutkiej. Miała jego włosy, jego oczy i skórę koloru zboża. Ale nie rosła. Jakby zdecydowała, że na zawsze pozostanie dzieckiem. Żyła tak, żeby zajmować jak najmniej miejsca. Cicha, prawie nieobecna. Twoja córka, powiedziała w myślach do męża. Spróbowała przypomnieć sobie jego twarz, ale pamiętała ją tylko uśmiechniętą z jednego zdjęcia, które po nim zostało. Wszystko inne rozproszyło się, jakby nigdy nie było niczym więcej niż tylko złudzeniem. Tak traci się drugi raz, pomyślała. Misza otworzył oczy, ale było jeszcze zupełnie ciemno, więc znowu je zamknął. Obok spała matka, po drugiej stronie siostra, połączone tunelem snu, gdzieś bardzo głęboko w mroku ze sobą zrośnięte. Czuł ciepło rozgrzanych snem ciał. Miał przy sobie wszystko, czego potrzebował. Był to jeden z ostatnich momentów w raju, ale o tym chłopiec wtedy nie wiedział. Piotr powiedział do swojego serca, tylko głupi włóczy się po świecie zamiast pilnować domu i ziemi. Głupi zostawia żonę, córkę i małego synka, i konia, i krowę, i las, żeby szukać wiatru w polu, jakiejś ziemi obiecanej, nowego, sprawiedliwego świata. Głupi, głupi, głupi, strofował swoją duszę. Nie masz raju na ziemi, tłumaczył jej jak dziecku. Ale serce, jak na złość, podsuwało słodkie obrazy dobrobytu, wizje rozległych, zatopionych w zieleni osiedli, gdzie ludzie odpoczywali po uczciwej pracy w nowoczesnych fabrykach, w których to maszyny odwalały najcięższą robotę, uwalniając człowieka od łamiącego kark znoju, dzięki czemu mógł on nie tylko odpoczywać, ale też urabiać swój umysł, czytać, chłonąć światło i wiedzę, zaczynać rozumieć świat i przez to powoli, ale o własnych siłach wychodzić z niewoli narzuconej mu przez jego własną ciemnotę. I zaraz pamięć podsuwała gorzką kpinę z tych marzeń. Sklecone w nadrzecznym błocie ziemianki, a w tych ziemiankach ludzie podobni do błota, głodni i zmęczeni, i spracowane konie ciągnące wagoniki z rudą z magnetycznej góry i obcą, chociaż niby zwykłą ruską mowę, brzmiącą tak, jakby ludzie odzywali się nie z głowy ani z serca, tylko pod dyktando wielkiego i strasznego snu, który się jeszcze nie ziścił. Piotr Prawie już nie czuł zimna, głodu ani zmęczenia. Szedł mechanicznie, jak nakręcony. Zniknął nawet ból w odmrożonych, poranionych stopach. Dręczyły go tylko miraże, zlepki fantazji i wspomnień. Tego, co chciał zobaczyć i tego, co mu pokazywano, a także tego, co w końcu samo rzuciło się w oczy. Dajjan! Zawołał nagle, bo wydawało mu się, że towarzysz idzie obok niego. Jeszcze przed chwilą szedł. Gdzie kończy się prawda, a zaczyna sen? 3, może 4 godziny marszu dzieliły go wciąż od domu. To nic. Drobiazg w porównaniu ze szmatem drogi, który zostawił za sobą. 3, może 4 godziny i zobaczy żonę, córkę i małego synka. W kółko to sobie powtarzał. Jeszcze trochę wytrzymać i będzie mógł odpocząć. Ale niebezpiecznie było myśleć o odpoczynku, bo zaczynało go kusić, żeby zrobić to już teraz. Od razu. Położyć się w miękkiej jak pierzyna grubej zaspie śniegu, zamknąć oczy. Chociaż na chwilę. Na chwilę przestać oddychać. Pragnął tego tak bardzo, że momentami sam tylko ciężar pragnienia stawał się gorszy od ciężaru drogi, ale wiedział, że jeśli sobie na to pozwoli, przegra. Przemierzył kawał świata, pieszo, pociągami na gapę, na półkach z bagażami, w wagonach towarowych. Chował się po lasach, przeprawiał przez rzeki, walczył z demonami wycieńczenia i gorączki, przyciskając do piersi ukrytą pod ubraniem bumagę z pieczątkami zezwalającymi na przekroczenie granicy. Ani na chwilę nie utracił wiary, że to jest możliwe, że da się wrócić. Po obu stronach granicy znaleźli się tacy, którzy dali mu kawałek chleba, onuce, kąt do spania. Gdyby nie oni, zginąłby już dawno. Jeszcze 2, może 3 godziny i będzie mógł powiedzieć: wróciłem. Będzie mógł powiedzieć: przeżyłem. Jeszcze 1 krok. Jeszcze 1 haust mroźnego powietrza. I jeszcze 1. I jeszcze. Misza przewrócił się na drugi bok, zarzucając ramię na twarz matki. Jaskrawe gwiazdy świeciły nad drogą. Słyszało się ich szkliste odgłosy, jak miażdżony kryształ. Nocą chwycił mróz. Trzymał ziemię w mocnym uścisku. Misza powoli otworzył oczy. Mróz pomalował szybę w fantastyczne kwiaty. Zimowy brzask podbarwił je na pomarańczowo. Matka krzątała się przy kuchni, zgrzytnęły drzwiczki od pieca, zahuczały płomienie. Luda jeszcze spała. Skrzypnęły drzwi. Luda! Luda! Szturchnął ją w ramię. Co? Odpowiedziała niechętnie, nie otwierając oczu. Znowu skrzypnęły drzwi. Głośniej, gwałtowniej niż zwykle. Misza podniósł głowę i zobaczył matkę, a zaraz za nią 2 mężczyzn, Grzegorza i kogoś jeszcze, dźwigających jakiś duży wór. Położyli go na podłodze, a wtedy Misza zorientował się, że ów worek ma głowę, brodatą i rozczochraną, i ręce, i nogi. Do drugiej komnaty, powiedziała matka i wynieśli go. Teraz już Luda całkiem się przebudziła. Popatrzyli z Miszą po sobie. Papa wiernął się, wyjaśniła. Misza nie zrozumiał, to dlaczego się nie rusza? Z drugiej izby dochodziły niespokojne głosy matki i mężczyzn. Wybiegł Grzegorz. Nie zwracając uwagi na dzieci, od razu wyszedł na dwór, by wrócić zaraz z kociołkiem pełnym śniegu. Postawił go na płycie, dołożył do pieca. Luda wstała i na koszulę naciągnęła wełnianą sukienkę. Przez uchylone drzwi próbowała zajrzeć do drugiej izby. Misza wszedł pod pierzynę razem z głową. Postanowił, że w ten sposób przeczeka całe to dziwne zamieszanie. Ale to się tak szybko nie skończyło. Grzegorz przywiózł doktora, żeby tego papę obejrzał. Długo go oglądał. Przez jakiś czas z drugiej izby nie dobiegały żadne odgłosy. A potem powiedział, że papa przeżyje albo nie. Jest w nim jeszcze dusza, ale głęboko schowana. Nie wiadomo, jak długo tam leżał, w zamarzniętych tatarakach przy rzeczce, zanim znaleźli go i jakimś cudem rozpoznali. Szczęście, że go znaleźli. Trzeba czekać. Zostawił jakieś mazidła w słoikach